أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. Allah-u Teala'ya yüceliğine, büyüklüğüne, zatına, azametine, kendisine layık olduğu şekliyle, kendisinin razı olacağı şekilde yarattıkları adedince, arşının ağırlığınca hamdü senalar olsun. Efendimiz Önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rablerini birleyecek, peygamberlerin sünnetine tabi olacak ve yaratılmışlıklarının gayelerinden hiçbir zaman ayrılmayacak bütün muvahhid müminlere de Allah-u Teala salat ve selam eylesin. Evet, Hud suresini kardeşler 35. ayetinde ne yapmıştık? 35. ayetini işlemiş ve orada kalmıştık ve hatırlayacağınız gibi ne yapıyordu? Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın davasını, davetini ve daveti karşısında insanların takınmış oldukları tavırları, bir peygamberin mücadelesini ve peygambere karşı kavminin takınmış olduğu tavrı Rabbimiz anlatıyordu, aktarıyordu. Ve Allah-u Teala bunları işlerken insanların kendilerine bir saf belirlemiş olmaları gerektiğini ne yapıyordu? Salık veriyordu. Yani siz bunun dışında başka bir kategori oluşturamazsınız. Dolayısıyla kendinize ne yapın? Yerinizi bulun. Ben size diyorum ki işte şu soru ve bu sorunun cevabı 3 şık ya da 4 şık. Bu şıklardan birine neysiniz? Birine dahilsiniz. Çünkü Allah-u Teala ayetinde diyordu ya, biz insanlığa ne yaptık? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Ona iki yolunu da ne yaptık? Bildirdik. Hem kötü yolu da ona gösterdik, hem iyi yolu da ona gösterdik. اِمَّا شَاكِرًا İster şükreder, ister vahyin karşılığını verir. وَاِمَّا كَفُورًا İsterse nankör olur. Yani bunun dışında başka bir seçenek yok. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam kurtulanların tarafı. Nuh Aleyhisselam'ın muhatabı olarak, yani vahye gereğince teslim olmayanlar kaybedenlerin tarafı. Yani sizler sonuç itibariyle insan olarak, Allah'ın mükellef tutmuş olduğu insan olarak nesiniz? Bunlar da mutlaka bu saflardan birine dahilsiniz ve kendi yerinizi kendiniz kontrol etme imkanına sahipsiniz. Yarın Rabbim haber etseydin ya da bilseydik biz bu yollara düşmezdik diyemeyeceksiniz. Çünkü ben size gösterdim diyor Allah-u Teala. İşte o ne yapıyorduk? O kıssaya devam ediyorduk. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın davası, anlatmış olması ve hatta en sonunda o kavminin ileri gelen nankörlerinin Hazreti Nuh Aleyhisselam'a "Ey Nuh, bizi çağırdın, bize davet ettin. فَاَكْسَرْتَ جِدَالَنَا" Yani öyle de ileriye gittin ki, yani mücadelede çok da ileriye gittin. Hatta o kadar ileri gitmişti ki Hazreti Nuh Aleyhisselam, onlar Hazreti Nuh'un davası karşısında artık ellerini kulaklarına açıktan Hazreti Nuh'un karşısında tıkayıp sırt dönecek kadar Hazreti Nuh Aleyhisselam onları ne yapıyordu? Davet ediyordu. Sıkıntısı insanların kurtuluşuydu. Çünkü hiçbir peygamber öğretisinin karşılığında bir şeyi amaçlamış değildi. Ama o insanlar nasihatı sevmeyen insanlar olarak ne yapmıştılar? Hazreti Nuh Aleyhisselam'a artık getireceğin şeyi getir diyordu. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam davasına hala devam ediyordu. Davetine devam ediyordu. Ola ki birisi daha ne yapar? Kurtuluyoruz. Ve o en hassas noktaları bile değerlendiriyordu. Hele de 950 senelik bir hayat tecrübesi senesi. Hazreti Nuh'un o gayreti ve o insanların Hazreti Nuh'a karşı oluşturmuş propagandaya kurban gitmeleri ve şeytanın adeta oyuncağı olarak perişan olmaları. Ve dediğimiz gibi Hazreti Nuh en ufak bir alanı dahi değerlendiriyor. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam değerlendiriyordu ya, hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Taif'te o eli kırılasıcalar ayağından kanlar akıtacak şekilde onu kovmuşlardı ya, ayaklarından kanlar akmıştı ya, ve hani alemlerin Rabbi Cebrail'i göndermiş de Rabbin sana bu müsaadeyi verdi. İste şu iki tepeyi bir araya getireyim de Taif halkını yerle bir edeyim. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberliğinin varlığını ya da yokluğunu ne yapıyor? Doğrudan kendi rızası ve gazabıyla eşdeğer tutuyor. O yüzden Allah'ı seven peygambere tabi olmakla karşı karşıya kalıyor. Kim Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa diyor Rabbimiz peygambere uyacak. Peygamberin varlığını Allah-u Teala azabın neyi olarak görüyor? Azabın engeli olarak görüyor. Azabın engeli. Diyor ya ayetinde ey peygamber وَاَنْتَ ف۪يهِمْ sen onların içerisinde olduğun müddetçe biz onlara azap etmeyeceğiz. Ve onlar istiğfar ettikleri müddetçe biz onlara azap etmeyeceğiz. İki tane sebep vardı azabı engelleyen. Kulun istiğfar etmesi, bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek zatının mevcudiyeti. O nedenden dolayı Hazreti Ali Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra garantimizin biri gitti diyordu. Garantimizin biri gitti. Allah'ın Resulü vefat etti. O yüzden istiğfara yapışın diyordu. Bol bol istiğfar edin ki Allah bizi helak etmesin. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar üzmüştüler, ayağından kanlar akıtmıştılar. Yanındaki kölesi onun önüne geçiyordu, taşlar ona isabet ediyordu. Ve Cebrail Aleyhisselam'ın gelmiş olmasının akabinde Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Hayır ey Cebrail istemiyorum. Onları helak etme. Ola ki onların içerisinden iman eden bir toplum çıkar. Ola ki onların içerisinden, onlardan çıkmasa bile onların evlatlarından iman eden bir belki bir nesil çıkar. Yani bu kadar merhamet ve bu kadar hidayet sevdalısı. İnsanlara kurtuluşu tanıştırabilmek, götürebilmek için, insanlara kurtuluşa iletebilmek için bu kadar sevda. Ola ki onlar ne yaparlar? Onların çocukları iman eder diyordu. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam da ne yapıyordu? Bu kapıyı sürekli yokluyordu. O zamana kadar ağzını açıp da Hazreti Nuh Allah Azze ve Celle'den onların aleyhine hiçbir şey istemiyordu. Yani ne bir azap istiyordu, ne bir bela istiyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Çünkü hala ola ki bir kişi dahi kurtulsun nedir? Bu kârdır. Çünkü Hazreti Nuh'un kaybetmiş olma ihtimali söz konusu değildi. Hazreti Nuh kazanmış olacak mıydı? Yani Hazreti Nuh'un ya da bir peygamberin ya da bir davetçinin davetinde gerçekten Allah'ın katında kazandığının göstergesi, davetinin neticesinde insanların iman etmiş olması mıydı? Yok. Yani Allah-u Teala peygamberlere siz kaç kişi getirirseniz, o kadar kazanmış olursunuz diye bir şart koşmamıştı. Çünkü siz kalplere nüfuz edemeyeceksiniz demişti. Sizin üzerinize düşen anlatmış olmak. Anlattıysanız kazandınız. Dolayısıyla Hazreti Nuh bir kişi daha kazanırsam, yani Allah'ın katında mekanım artacak diye bir endişesi yoktu. O üzerine düşeni yapmış zaten kazanmıştı. Dolayısıyla kim adına yine düşünüyordu? İnsanlar adına yine düşünüyordu. Yine fedakarlık adına düşünüyordu. Ama 36. ayette kalmıştık zaten. 36. ayette ne diyordu Rabbimiz Tebareke ve Teala? Ve uhiye ila Nuhin. Biz diyor Nuh'a şu şekilde vahyettik. Nuh'a şu bilgi iletildi. Ne bilgisi? Le yu'mine min kavmike illa men kad amen. Ey Nuh, şu ana kadar, senin davetinin boyunca, şu ana kadar iman davetine icabet etmiş olanların dışında başka hiç kimse iman etmeyecek. Bitti. Hidayet yok. Hidayet yok. Tamam sen bunlardan ümitliydin ama zaten Hazreti Nuh Aleyhisselam bu şikayetini, bu isteğini Allah-u Teala zaten bildirmişti. Ne diye bildirmişti? Demişti ya, ya Rabbi, hani bunların çocuklarından ben ümit varım da وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا bunların doğurdukları da aynı kendileri gibi. Bunların dünyaya getirdikleri de aynı kendileri gibi. ya facir günahı açıktan işleyecek ya da günah işleyecek kadar çirkef bir durumda ya da oldukça nankör. Ya çocukları da bu şekilde. Yani bunların çocuklarından da umut yok. Bunun için Allah-u Teala dedi ki ey Nuh, şu ana kadar sana inanmış ve sana iman etmişlerin dışında hiç kimse iman etmeyecek. Bu bilgi Allah'ın katından geldi. Bu bilgi Allah'ın katından gelince aslında bu aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin Hazreti Nuh'a sen üzerine düşeni yaptın. Artık ben onların hak ettiği şeyi onlara vereceğim ifadesiydi. Ve ondan sonra bildiğiniz gibi Hazreti Nuh Aleyhisselam ne yapmıştı? Nuh suresinde geçtiği şekliyle onlardan bir tanesinin yeryüzünde adım atmayacak şekilde helak edilmiş olmalarını Allah-u Teala'dan ifade etmişti. Ve bir peygamber olarak onca davet, onca gayret, onca istek, onca arzu, onca yöneliş, onca çaba. Ondan sonra ne demişti? Rabbi inni mağlubun. Ya Rabbi ben mağlup oldum. Ben mağlup oldum. Yani davamın işlevliği bakımından ve hakimiyeti bakımından istediğim amaca ulaşamadım. Fen tasir ve ben bittim, yardımını gönder. Yani ondan sonra hüküm senindir. Ve ne diyor Rabbimiz? Ey Nuh, senin kavminden şu ana kadar iman etmişlerden başka hiç kimse iman etmeyecek. Fela tebteis bima kanu yefalun, sakın ola onların yapa geldikleri şeylerden dolayı üzüntüye kendini kaptırma. Biz onları helak ettiğimiz zaman hiçbir şekilde üzüntü duymayacaksın. Çünkü onlar bunu hak ettiler. Ne senin rahmetin benim rahmetim kadar geniş, haşa. Ne de senin gazabın benim gazabım kadar büyük değil ey Nuh. Onları ben yarattım. Ama onlar bana sırt dönmek gibi bir nankörlük içerisine girdilerse cezaen vifaka, tam en uygun ceza olarak, ne az ne fazla, tam en uygun ceza olarak bu onlara ne yaptı? Bu onlara geldi. Sen de sakın onlara üzülme. Hani peygamberdir, sonra ola ki yine keşke iman etseydiler. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da da aynısı vardı. Kendini öldürüyordu, çatlatıyordu. Allah-u Teala gücün yetiyorsa yerin dibine gir, oradan dedi bir mucize getir. Ya da göğe bir merdiven daya, oradan bir mucize getir de iman ettir. Sen istediğine hidayet edemezsin. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءَ. Allah dilediğine hidayet eder. Ve Hazreti Nuh için bu şekilde. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da aynı şey söylenilmişti. O nankör kavim, Hazreti Musa'nın kıymetini bilip de Hazreti Musa içlerinde bir peygamber olarak, Hazreti Musa içlerindeyken ona nankörlük eden, ona sırt çeviren, ukalaca ve terbiyesizce ondan istek ve arzularda bulunan, gereksiz soruları soran o kavim ve cihat çağrısı yapıldığı zaman sırt dönen o kavme ne cezası vermişti Allah-u Teala? 40 sene çölde dönüp dolanacaklar ve orada helak olacaklar. اَرْبَع۪ينَ سَنَةَ يَت۪يهُونَ فِي الْاَرْضِ. Hani o Mısır'ı isteyenler vardı ya, o rahat dünyalık ortamı isteyenler vardı ya, ne cihadın şerefiyle gidip Filistin bölgesi topraklarında en güzel yurtlara hem de iktidar ellerinde olarak hükmetme şerefine nail oldular. Ne de dünyalık da olsa Mısır'a gitme imkanı buldular. Belki kafir olsaydınız Mısır'da kalırdınız. Orada zaten kafirler gibi dünyalık bir nimet faydalanır ve ondan sonra cehennemin dibine girerdiniz. Ama siz emaneti üstlenmiş ve emanet kendine ulaşmış da ona sırt dönmüşler olarak onlardan da betersiniz. Öyle değil mi? Yani herhalde öyledir. Yani İslam'dan hiçbir haberi olmayan bir kimsenin imansız bir şekilde cehenneme gitmesi ayrı bir olay. Ama bir de düşünün ki Kur'an elinde, sünnet elinde, işte hoca önünde, babası yanında, bilmem kardeşi dibinde, bütün bu imkanlara rağmen imansızlık adına, salih amelden uzak bir hayat adına adeta debelenip duranlar. Bunlar elindeki imkanı değerlendirmekten aciz olan, adını siz koyun neyse. Adını siz koyun. Bunlar daha beter. Çünkü bunlar diğerlerine şahit olması gerekenler iken ellerindeki nimetin şahitliğinden habersiz olacak kadar vurdum duymaz olanlar. Ve onlara da o cezayı vermişti Allahu Teala. Onlar 40 sene yetihune fil ard. 40 sene çölde dolanıp duracaklar. Ki Mısır'da o bölgeyi bize göstermiştiler. Tabi Allah en iyisini bilir ama yani orada olduğu kesin. Çünkü Hazreti Musa Aleyhisselam'ın olayı Tur Sina'da geçiyor. Tur Dağı'nda geçiyor. Ondan sonra orada arzu ve isteklerde bulunuyorlar. Zaten ondan sonra cihat emri geliyor. Hazreti Musa 12 kişiyi biliyorsunuz yaklaşık Filistin bölgesine gönderiyor istihbarat olarak. Oradan bilgi alıp gelecek. Çünkü cihat emri gelmiş. Onlar geliyor. Onların içerisinde bir iki tanesi sağlam çıkıyor. Öbür haberciler yaygarayı kopturuyor. Kopartıyorlar yaygarayı. Öyle bir kavim var ki orada çok güçlü, çok kuvvetli adamların tankları, tüfekleri var falan gibicesine. Millet çözütüyor. Sabit kalanlar kalıyor. Allahu Teala cihat diyor. Onda diyor ki ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz siz gittikten sonra geleceğiz. He öyle. Olur. Biz gidip savaşalım. Siz ondan sonra gelin o dünyalık menfaatlerin peşinde o Filistin'in o mübarek toprakları zeytininden tutun da en güzel, en verimli topraklarını kullanmaya gelince birileri cihat etsin onu. Onun için can versinler, terlesinler, döksünler, koştursunlar. Uykusuz kalsınlar, siz arkasından gelin, bunun sefasını sürün. Yok. 40 sene burada kalacaklar dedi. 40 sene. Yani en son arkada kalanın en küçüğüne varıncaya kadar. Yani şuurlu bir şekilde inkar edip de. Şuurlu bir şekilde bu davadan yüz çevirmişlerin en son tekine varıncaya kadar bu çölden çıkamayacaklar dedi Allahu Teala. Biz onları öyle bir cendere içerisine bırakacağız ki. Bugün hayatın da cenderesi var. Kişisel cendereler de var. Allah'ın kimi insanı bireysel olarak vahye karşı gönderdiği nankörlükten dolayı dünyalık sıkıntılar içerisine soktuğunu görürsünüz. Adam kafayı kaldırıp bir türlü rahatlayamıyor. Ya sen Müslümansın şöyle yap diyorsun ya şu işlerimi bir halledeyim valla bildiğin gibi değil. Bilmiyorsun ki Allah seni çölün ortasına atmış dönüp dolanıyorsun. Ateşe gidiyorsun sen. Katıl şu cihat kervanına. Katıl şu hak kervanına. O kendisini zannediyor ki hele şuradan bir çıkayım, şu problemler bir bitsin, bu bir bitsin, şunları bir halledeyim. İşte çoluğumu çocuğumu bir ev vereyim, işte şu evimi bir halledeyim, şu barkımı bir halledeyim, şu işimi bir düzene sokayım. Yok bilmem neler neler neler neler. Aynı adamın o gaye ile tabuta girdiğini görürsünüz. Emin ol cendere Allah sokmuş o Yahudilerin nankörlerine soktuğu gibi bunları da kişisel o çitin içerisinde sokmuş. O kendisini hala iyi zanneder. Ve Hazreti Musa'ya ne dedi Allahu Teala orada? Fela teyyes. Musa üzülmeyeceksin. Sakın yese kapılma. Sakın kederlenme. Sakın ben bunları azap edeceğim böyle diye içine bir şey düşmesin. Fasıklara karşı dedi Allahu Teala için tasalanmasın. Burada da Hazreti Nuh'a aynı şey. Çünkü alemlerin Rabbi ve ona karşı yapılacak olan bir haberce hayat bir insanın azabı hak etmesi için yeter bile. Yeter bile. Allah'ın bütün imkanlarını kullan. Allah'ın verdiği eli, ayağı, gözü, kulağı her türlü imkanı al. Allah'a isyan adına kullan. Allah'a isyan adına kullan. Bu herhalde uygun bir ceza. Burada da aynı şey Hazreti Nuh'a geliyor. Fela tebteis. Sakın ola ey Nuh. Onların yaptıklarından dolayı bir üzüntüye girmeyeceksin. Üzüntü seni bürümeyecek. Onlar bunu hak ettiler. وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُونِنَا وَوَحْيِنَا Vahyimizle ve gözetimimiz altında, gözümüzün önünde ne yap diyor? Ey Nuh, gemi inşa et. Bizim gözetimimiz ve sana öğretmiş olmamız şekilde. Sana göstereceğiz. Bizim sana vahyettiğimiz, bildirdiğimiz şekilde ne yapacaksın? Rehberliğimiz altında gemiyi inşa et. Gemi inşasına başla. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Ve artık zalimlerin yaptıklarından dolayı da ne yapma? Bana dönme. Yani hüküm verildi. Hüküm verildi. Adım adım onların o istedikleri var ya ey Nuh çok davet ettin artık yani tabiri caizse bıktırdın bizi. Getir şu azabı dediler ya hüküm geldi ey Musa. sakın ama. Yani gemi bitinceye kadar dönemin içerisinde onlardan bir tanesi ola ki sana bir çay verecek olur. Ola ki bir tanesi sana acaba mı diyecek olur. Ne olursa olsun. Bana dönüp artık onlar adına beni muhatap alma ey Nuh. Çünkü iman etmeyecekler. Madem onlar hidayet kapısına sırt döndüler, ben de onların hidayet kapısını ne yaptım? Kapattım. Bitti. Çünkü onlar bunu istediler. Allah-u Teala hidayet isteyene hidayeti verir. Sapıklık isteyene sapıklığı verir. Bu kadar açık. Onlar için bana ne yapma diyor? Bana dönme ey Musa. O zalimler için. İnnehum şüphesiz ki hüküm verilmiştir. Muğragun. Onlar ne olacak? Onlar bu olacaktır. Onlara bu hüküm verildi. Ve yasna'ul fulke ve kullema merra aleyhi mele'un min kavmih. Ve ne yaptı? Hazreti Nuh aleyhisselam gemiyi inşa etmeye başladı. Ne gemisi? Kurtuluş gemisi. Kurtuluş gemisi yapılmaya başladı. İnşa edilmeye başladı. Kurtuluş gemisi ne yapılıyor? İnşa ediliyor. O kafirler ne yapıyorlar? Ve kullema merra aleyhi mele min kavmihi. Kendi kavminden ne zaman bir topluluk, bir grup, o iman etmeyenlerden, ne zaman ki onlardan bir grup Nuh'un yanından geçiyor, ne yapıyorlar? Sehiru minhu. Onunla dalga geçtiler. Nuh'ya dalga geçiyorlar. Ya deniz yok. Burada deniz diye bir şey yok. Göl yok. Su birikintisi yok. Sen gemi yapıyorsun. Mecnunsun dediler. Dalga geçtiler. Böyle şeyle uğraşılır mı dediler. Ya sen daha gençsin. Senin bu yaşta namazla niyazla işin ne? Hele bir gençliğin tadını çıkart diye gençleri şeytanca kötülüğe saldırmak için, kötülüğe göndermek için namaz kılan gençlere dalga geçenler var ya. Ya da bu yaşta da başörtüsü olur mu canım? Yani çocuk en azından bırak biraz hayatını yaşasın. Ne hayatından bahsediyorsun sen? Yani başörtüsüzlüğü adam hayat olarak algılıyor. Başörtülü olmayı sanki hapis olarak algılıyor. Senin kalbinde iman yok ki. Senin kalbinde bir kere imansızlık var. Çünkü sen bunu bir hürriyet olarak görüyorsun. Çocuk biraz hayatını yaşasın diyor. Ya hayatı yaşamak dediğin ne senin ya? Hayatın hangi saniyesi Allah'tan uzak olan hangi saniyesini sen hayat olarak isimlendirebilirsin ki? Allah-u Teala onu ölüm olarak isimlendirmişken. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velir rasulü izâ da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve Resulü size hayat verecek olan şeye çağırdığı zaman ona icabet edin. Yoksa zerhum ye'kulu ve yetemettâ'u. Yoksa bırak ey peygamberim onları. Ye'kulu ve yeşrabu ve yetemettâ'u. Hayvanlar gibi yesinler, içsinler, gezsinler. Ve yulhihimul emel. O arzuları, istekleri, işte araba sevdası, ev sevdası, bilmem ne sevdaları onlara uyalayıversin. Fesevfe ya'lemûn. Onlar çok yakında bilecekler. Biz onun için mi yarattık sizi? Çok yakında bilecekler. Adım adım gidiyor. Adım adım gidiyor. Bizim onları anında yerin dibine geçirip helak etmediğimizi zannetme ki biz onları hoş görüyoruz. Hayır. Biz onları ateşlerini artırmak için, günahları daha da çok artsın diye imkan veriyoruz. Çünkü geride kalmış olan hayatı tövbeye gitmediği müddetçe o her saniyesi onun için bir bela ve cehennem çukurunun dibine doğru bir iniştir. Hani Yahudiler için diyor ya Allah-u Teala, onlardan her biri ne ister? Ey yuammer, elfe sene, 1000 sene ömür verilmek ister. Yani dünyayı o kadar çok severler ki, 1000 sene yaşamak isterler. Ne diyor Allah-u Teala? Onların 1000 sene ömür verilmeleri onları cehennem azabından kurtarmayacak ki. O zaman ne değer var? Geride kalmış olan hayatının 1 saati, 2 saati seni cehennemden biraz daha uzaklaştırmayacaksa, seni cennete biraz daha yaklaştırmayacaksa ne değeri var ki? Yani nereye gidiyor hayat? Bu kadar mı insan cahil? Bu kadar mı insan, çok affınıza sığınıyorum, hayvanlar gibi sadece gördüğü ve duyduğun etkisinde kalarak şu zamanının içerisinde erir kaybolur ya? İnsansın sen. Geleceğini düşünürsün, durumunu düşünürsün, nereye gideceğini düşünürsün. Ya da etrafındaki insanlar gafiller diye senin de gaflet içerisinde yüzmen seni Allah'ın katında kurtaracak mı zannediyorsun? Elem ye'tikum nezir, size uyarıcı gelmedi mi? Dediği zaman melekler cehenneme attıkları zaman Allah göstermesin. Ne diyeceksiniz? Gelmedi mi diyeceksiniz? Hayır. Dolayısıyla hangi şeyde hayat arıyorsunuz? Hangi şeyde bereket arıyorsunuz? Hayat dediğiniz şey Rabbinizden kopuk olur mu ya? Rabbe isyan ile kopukluk olur mu? Peygamberin yolundan ayrılmakla rahat huzur olur mu? Günahların tadına baksın, bakmayı adam hayat, biraz hayatını yaşasın. O yüzden gülerler. Evinde televizyonu olmayan insanlara gülerler. Diğer kadınlar gibi sağda solda zırt pırt işlerde boy göstermeyen iffetli, namuslu ve imanından dolayı onlardan el eti çekmiş olan kadınlara bu da iyice koca ya uçacak diye gülerler. Günahlardan elini eteğini çekmiş, kendisini ilme vermiş, diğer gençler gibi eğlenmekten uzaklaşmış insanlara çok okunma bak ha yakında sapıtırsın. Çok derine gidenler gördük biz, hep saptılar diye dalga geçerler. Geçmiyor bunlar. Bunlar hangi tayfanın ürünü bunlar? Hazreti Nuh'un ürünü mü bunlar? Bunlar kurtuluş gemisinin taraftarları mı? Ne alakası var? Gülerler. Ya bu çağda faizsiz olur mu derler. Bu çağda faizsiz olur mu? Ya sen de biraz aşırıcısın ama kusura bakma da derler. Gülerler. Zalimler, kafirler, günaha dalmışlar, günahı sevmişler, şeytanlaşmışlar. Gülerler. Ve Hazreti Nuh'a da güldüler. Ve diğer Müslümanlara da güldüler. Yani başka ayetlerde geçiyor. Ben onları özellikle vaktim uzamasın diye almadım. Ama Müslümanlarla dalganın geçildiği diğer ayetler de var. Ya işte siz dünya hayatının zevkini tatmak istemiyorsunuz. Ya bu kadar zevke verilir mi? Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün geldi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın evine. Bir baktı ki uzanmış odada. Altında doğru düz bir hasır ya var ya yok. Bir tane tas su var ya da yok. Ve Hazreti Ömer ağlıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun gelmesinden kafayı kaldırdı ve Hazreti Ömer'in ağladığını fark etti. Niye ağlıyorsun ey Ömer dedi. Ne oldu sana? Şimdi Hazreti Ömer bir baktı evinin bir tarafında hafif yüksek bir bölüm vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada namazını kılmayı, orada tefekküre çekilmiş olmayı daha çok severdi. Öyle bir baktı Hazreti Ömer. Allah'ın Resulü bu ya. Yani kainatı yaratmış, her şeyi var etmiş, zengin, mülkün sahibi, melekutun sahibi, varlığın ve yokluğun sahibi, Allah'ın en güzel elçisinin haline. Dedi ki ey Allah'ın Resulü. Yani şu İranlılara bakıyoruz. İranlılar dedi, İmparatorlarını, kaiserlerini saraylarda dedi yaşatıyorlar. Yani mercandan sarayları var. İhtişamlı. Bizanslılar dedi, onlar da imparatorlarını, Kisralarını ne yapıyorlar? Onlar da Kisralarını saraylarda yaşatıyorlar. Biz de dedi seni, yani arkasını da getiremiyor ki. Ama sen layıksın. Yani biz olmasak da. Ki kendisi bildiğiniz gibi Hazreti Ömer zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın aldığı bu terbiyeyle Mescid-i Aksa'ya gideceği zaman yani en hafifinden önüne bir halı gibi bir şey serilmiş olmasını bile reddedecekti. Ayakları çamurlanacaktı. Olayı biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ey Ömer istemez misin dedi dünya onların olsun. Ahiret bizim olsun. Tabii ki Allah'ın Resulü. O zaman dünya onların, bu zaten gelip geçecek. Gerçekten gelip geçiyor. Bizim heveslerimiz bize bunu unutturuyor. Daha şurada 3-5 sene önce, 10 sene önce kucaklarımızda hoplattığımız çocuklar var burada, gözümün önünde çocuklar. Ya şurada gençler var, bu gençlerin ben daha dün ellerinde emin olun ki şeyi hatırlıyorum. Yani o lollipoplar falan var ya, o lollipopları emdiklerini hatırlıyorum. Ya şimdi bir iki tane çocuk sahibi oldular. Ama bizim emellerimiz, hala arzu ve isteklerimiz, kazanacaklarımız, biriktireceğimiz mallar, bunlar bizi bu şuurdan ne yapıyor? Alıkoyuyor. Yani 15-20 senede bir nesil atlıyor. Hayatın gidişatı değişiyor. Ve insan bu hayatını tutacak, ahiret hayatına değiştiriverecek. Ya bundan daha akılsızlık olur mu? O yüzden levkunna nesma'u ev ne'akulu ma kunna fi ashabi sa'ir. Biz eğer gerçekten işitseydik, biz eğer gerçekten akletseydik ne olmazdık? Biz ateşin içinde olmazdık diyecekler. Ve bu bağlamda dediğimiz gibi gülünse de, dalga geçilse de bu yoldan vazgeçmeyeceksiniz. Çekinmeyeceksiniz imanınızdan dolayı. Kim ne derse desin. Yeryüzü bir kere Allah'ın değil mi? Allah'ın. Sen kimin yeryüzünde sen kimle dalga geçiyorsun? Ve bu iman, bakın bu imandır, bu fazilettir. Çünkü Allah-u Teala bunu sevdiği toplumun özelliği olarak sayar. Ne diye sayar? Allah bir toplum getirir ki o toplumu sever Allah. Onlar cihad ederler. Allah yolunda cihad ederler. Allah'ı severler. Müslümanlara karşı ağırbaşlıdırlar. Kafirlere karşı izzetlidirler. Başka bir özellik daha var orada. Maide suresi 54. وَلَا يَخَافُونَ لَوْ مَتَلَائِمْ Kınayanın kınamasından korkmazlar. Kim ne derse desin. Kim ne yaparsa yapsın. Ya bu akıllıydı sonradan sapıttı mı diyecekler. Ya desinler. Ya bu önceden iyiydi sonradan bozdu mu diyecekler. Desinler. Bu önceden güler eğlenirdi. Böyle şeyleri yoktu bunun. Sonradan böyle oldu mu diyecekler. Ya desinler. Sen Rabbinin hatırıyla başka birilerinin hatırını hiç bir tutabilir misin? Mümkün mü yani? Dolayısıyla Hazreti Nuh ve yanındakilerle de ne yaptılar? Güldüler. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا Eğer siz bizden gülüyorsanız فَاِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Sizin bizimle dalga geçtiğiniz gibi aynen biz de sizinle dalga geçeceğiz. Biz de sizle dalga geçeceğiz. Hem bizim dalga geçmemiz tabiri caizse ne gibi olacak? Son gülen iyi güler olacak. Son gülen iyi güler olacak. Evet bazı zorluklarımız olacak. Sıkıntılar çekeceğiz. Hani İnşikak suresinde diyor ya Allah-u Teala Ya eyyuhel insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan fe mulaqih Ey insan! Senin Rabbine kavuşmak için adeta çırpındığını bir görüyoruz. Sen ona kavuşacaksın. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ Her kimin kitabı sağdan verilirse, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا Onun hesabı ne olacak? Onun hesabı kolay olacak. فَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا Ve orada o ehline sururlu bir şekilde dönecek. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ Her kimin kitabı وَرَاءَ ظَحْرِهِ Arkasından verilirse ne yapacak? فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا Yok olmayı isteyecek. Yok olmayı isteyecek. Keşke yok olsam diyecek. Ya leytaha kânetil kâdıya. Keşke şu ölüm son olsaydı ya. Her şey bitmiş olsaydı. Ölümü arzulayacaklar. Ölümden en çok kaçanlar hayatlarında 10 dakika ölüm ve sonrasını düşünemeyecek kadar vakti olmayan günahkarlar orada ölüm, ölüm sevdalısı kesilecekler. Ama yok. Koyunu getirmişler orada. Kesmişler koyunu. Adını ne koymuşlar? Adını ölüm koymuşlar. Ölüm de öldü. Çünkü her şey ölümü tadacak. Ölüm de bir şeydir ve ölüm de orada ölümü tadacak. Ölüm de bitecek orada. Ondan sonra haydi yerlerinize. O orada yokluğu isteyecek. O hesaba çekilmeyeceğini mi zannediyordu? O bizim onu başıboş günahlar içerisinde görmediğimizden dolayı halinin keyfini iyi olduğunu mu zannediyordu? Bela. İnnehu kâne şüphesiz ki onun Rabbi Kâne bihi basîra. Rabbi onu görüyordu. Rabbi onu görüyordu. Niye? Çünkü o ehlinin içerisinde çok gururluydu. O ehlinin içerisinde çok huzurluydu. Çok mesut. Dünyada bunun tadını tatmıştı. Sonra ağladıktan sonra ne yazar? O yüzden güleceksiniz. Nuh'un taraftarları. Güleceksiniz. Ve son gülen iyi güler hesabı olacak bu. Ve Hazreti Nuh da onlara bunu söylüyor. Biz de diyor sizde ne yapacağız? Sizde güleceğiz. Aynen sizin bizde güldüğünüz gibi. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ. Kendisini rezil, rüsvay edecek. Kendisini zilletin içerisine sokacak azabın kime geleceğini çok yakında göreceksiniz diyor Hazreti Nuh. Gülün. Dalga geçin siz. Gülün. Hep öyledir. İnsanoğlu menfaatinin olmadığı hususlarda kendisine iyilik edene bile maraz çıkarmış. Yani boşuna bazen atalar iyilikten maraz çık, yani iyilikten maraz doğar dememişler yani. İyilikten gerçekten maraz doğuyor. Kimler karşısında? Değersiz, fazileti düşük, ölçüsü bozuk. Değersiz olan insanın karşısında maraz doğar. Yoksa değerli olan insanın karşısında maraz doğar mı? Değerli olan insan vefasız olur mu? Mümkün değil. Allah'ın Resulü müşriklere karşı bile vefalı değil miydi? Hazreti Hatice'nin vefatından 10 sene sonra döneme varıncaya kadar bile kestiği bir hayvanda Hazreti Hatice'nin vefasına karşılık onun akrabalarına kestiği hayvanın etini göstererek vefa göstermiyor muydu? Değerli insan, değerli insana yapılan iyilik karşılıksız kalır mı? O vermese Rabbi verir. Diyordu ya hani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, kim varsa, kimin bize bir iyiliği dokunmuşsa mutlaka onun karşılığını bu dünyada vermişizdir. Birisi hariç Ebu Bekir. Onun karşılığını Rabbi verecek. Çünkü Ebu Bekir öyle verdi ki, ama onun dışında herkes verildi. Vefadır. Ama değersiz insanlara iyilikten de maraz çıkıyor. Sen nasihat et, seninle dalga geçerler. Sen iyilik et, seni saf diye dalga geçerler. Bir haber diye dalga geçerler. Ama menfaati olan insanlar tepesine çıksa, ağam paşam çekerler. Kendine kötülük edenlere kıymet verirler. Ya da en azından daha fazla kötülük görmeyelim diye tabiri caizse yağcılığı çekerler. Ama iyilik, sırf iyilik düşünenlere maraz çıkıyor. İyiliği suistimal ediyorlar. Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam ve yanındakiler içinde. O yüzden Hazreti Nuh onlara göreceksiniz diyor. O rezil rüsvay edecek. Siz bize dalga geçiyorsunuz. Bana iman etmiş olanları dışladınız. Parmakla gösterdin. Zaten az sayıları. Ama yakında göreceksiniz. Allah'ın o kaim olacak olan azabı kimin tepesine binecek? Bunun farkına varacaksınız. Hatta bu böyle gitti diyor Allah-u Teala. Ya bir taraftan Nuh inşaya başladı. Gözetimimizde, bizim emrimizde, bizim gösterdiğimiz şekilde. Bir taraftan kafirler Nuh ile dalga geçiyorlar. Yandakiyle dalga geçiyorlar. Bu şekilde devam etti ta ki bizim emrimiz geldi ve faratten nur ve tandır kızıştı. Tandırın kızışmış olma, zaten tefsir okuyan kardeşler gördüler. Tandırın kızışmış olma hakkındaki yorum, çok farklı yorumlar var. Yani Fahrettin Razi'de geçtiği şekliyle Arapların işte dünyayı tandıra benzetmiş olmasından tutun da, suyun fışkırtmış olmasına kadar tutun da, işte elmanın yorumuna kadar. Ama elmanın yorumu biraz farklı biliyorsunuz burada. Elmalı faret tenur. Normalde tandır bize biliyorsunuz. Yani ateşin kaynamış olmasıdır. Ateşin kaynamış olması ve ekmek pişirilirken genelde kullanılır zaten bizim doğu bölgesinde. Faret tenur geminin Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin buharlı gemi olması hasebiyle ona vurgu yapıldığı şeklinde bir yorum yapıyor. Çok da güzel de bir yorum aslında. Yani iyice hareket ettirilmiş olması babında, yön verilmiş olması babında, o zamanki ne? O zamanki dönem icabında elmarlı dediğimiz gibi bu şekilde yani buharın gücüyle hareket eden bir gemi motorunu andırdığını ifade ediyor. Ne olursa olsun. İster bu yeryüzü altındaki o dışarıya çıkan hani volkanlar var ya, onların kızışıp artık üst katmanlardaki suyu dışarıya fışkırtmasıyla tutun da Allah'ın takdir etmiş olduğu şekliyle mecazi anlamına varıncaya kadar Tanrı kızıştı artık. Yani iş pişti. İş olgunlaştı. Tam kıvamına geldi. Artık süre bitti. Oraya gelince diyor Allahu Teala قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ Her çiftten karşılıklı iki cins olarak gemine al dedik. وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ وَمَنْ آمَنْ Daha önce kendilerine söz verilmiş olanlar. Ki Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yanında ona iman edenler bildiğiniz gibi zaten neydi? Oldukça gerçekten azdı. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle rivayetlerde geçtiği şekliyle hayvanlardan da biliyorsunuz erkekli ve dişili olmak üzere birer çift almış olmasını ne yaptı? Allahu Teala salık verdi ve bu şekilde Allah'ın hükmü kesinleşti. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ailesi ve iman etmiş olanların dışında vermiş olduğu vaat ne yaptı? Vaadin vakti geldi ki kendisine iman edenler zaten oldukça azdı. Allahu Teala buyurdu ki: "Ve kâler kebû fîhâ." Artık gemiye binin. Bismillahi mecrâha ve mursâha. Yol alması da tekrar yol aldıktan sonra demir atması da Allah'ın adıyla. Ki Bismillah bildiğiniz gibi ilahi bir kod zaten. Hazreti Süleyman Aleyhisselam da biliyorsunuz Bismillahirrahmanirrahim'i mektubunun başına yazmıştı. Zaten o ayet indikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mektuplarına da besmele ile başlamıştı. Ki bu besmele, besmelesiz başlayan her iş sonu kesiktir. Hakkında iki tane rivayet var biliyorsunuz. O rivayetler aslında zayıf olan rivayetler. Ama şurası kesin ki özellikle Hazreti Süleyman hakkındaki Hazreti Süleyman'ın gönderdiği mektup var ya Belkıs'a innehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Belkıs diyor ya Süleyman'dan bir mektup gelmiş ve Allah Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diye ondan sonra Allah Resulü bütün gönderdiği mektupları hep besmele çekti. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam da ayetlerden çıkartıyordu. Maksadı yakalıyordu. Hani biz dedik ya başta burada Allahu Teala anlatıyor. Siz hangi taraftasınız? Kendinizi otomatik olarak bir yere koyun. Kendinizi otomatik olarak bir yere koyun. Arada yok. Arada bir yer yok. Bir ayağım gemide olsun, bir ayağım da öbür tarafta olsun. Bir tarafta onların kınamasında ya da bir takım şeylerden olmayayım. Bir tarafta da su bastırınca ayağımı atarım, kurtulurum. Yok öyle bir şey. Safınızı belli edeceksiniz. Dedik ya. Hani bunun gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ondan çıkartmış zaten. Ve burada da o ilahi kod ne yapıyor? Tekrar devreye giriyor. Bismillahi mecireha ve mursaha. Onun yol alması da, hareket etmesi de ve demir atması da Allah'ın adıyladır. Din ve o şekilde de dedi Hazreti Nuh Aleyhisselam İnne Rabbi legafurun rahim. Şüphesiz ki Rabbim şüphesiz kesinlikle mağfiret eden ve esirgeyendir. Ve hiye tecri bihim fi mevcin kel cibali. Ve o esnada gemi dağlar gibi dalgaların arasında yol almaya başladı. Biliyorsunuz yer suyunu fışkırttı. Allahu Teala dedi ki ey yer suyunu çıkar. Altında ne kadar su varsa çıkar. Çünkü yer çıkaracak. Ve ezinet li rabbiha yine İnşikak suresinden geldik. Yani ve ezinet li rabbiha ve hukkat. İnşikak suresinde diyor Allahu Teala ve elqat ma fiha ve tahallat. O gün işte kıyamet günü için yeryüzü ne yapacak? Altındakilerin hepsini dışarıya fırlatacak. Ve tehallet. Artık boşalacak. Tuhaddisu ehbâreha. Bir de ne yapacak? Bir de haberini de verecek yeryüzü. Yevme izin tuhaddisu ehbâreha. Haberini de verecek. Ve işte burada aynı şekilde Allahu Teala yeryüzüne bırakmasını, göğe de suyunu bırakmasını emretmiş ve artık dalgalar dağ gibi olmuş. Gemi onların arasında geçerken وَنَادَى نُوحٌ اِبْنَهُ Nuh oğlunu gördü. İman etmemiş olan oğlunu. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ Ey oğulcuğum dedi. Ey oğulcuğum. Bir tarafta duran o oğluna dedi ki, hafiften bir yere yanaşmış, O dalgaların içerisinde değil. Daha tam suyun içerisinde değil. Ama su vuruyor. Hazreti Nuh dedi ki, ey oğulcum gel bin irken ma'ana. Gel bin. Belki tövbe kapısı açık. Gel bin ama bunu sen seç. Gel. وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِر۪ينَ Sakın kafirlerle beraber olma. O nankör, o iman etmemiş, o elin önünde Nuh aleyhisselam gibi bir babanın kıymetini ve bir peygamberin kıymetini bilememiş o nankör evlat, o günahkar, o facir, şeytanın süslü göstermesiyle قَالَ سَآوِي اِلَى جَبَلِ يَعْصِمُن۪ي مِنَ الْمَا Ben dedi beni dalga sudan kurtulacak olan bir tepeye ne yaparım? Bir tepeye çıkarım dedi. Bir dağa çıkıp kurtarırım kendimi dedi. Ve bu sular beni boğulmaz dedi. Yani yokuşlara çıkarım dağ tepesine doğru ben kurtulurum dedi. Ben gelmiyorum. Bunun üzerine ne diyor Allah-u Teala? Orada Hazreti Nuh oğluna dedi ki Kale La asimel yevme min emrillah Sen ne diyorsun dedi. Bugün Allah'ın emrinden hiçbir şekilde kurtuluş yok. Kim sadece illa men rahim. Allah'ın esirgedikleri hariç. Allah kimi esirgemişse o kurtulur. Yoksa kurtuluş yok. Ve hale beynehum el mevcu fekâne minel muğrakîn. Ve Allah-u Teala onların arasına bir dalga diyor, dağ gibi bir dalga girdi. Ve aralarını ayırdı. Dolayısıyla oğlu suyun altında boğuluyor. Ve kîle ya erdu bla'i. Daha sonra Allah-u Teala diyor ki, yeryüzüne denildi ki, emrettik ki, ey yeryüzü, ey yer, suyunu artık tut. Ve ya semâ'u ekli'i. Ve göğe de aynı şekilde Allah-u Teala ne yaptı? Seslendi. Ve ey gök sen de suyunu tut. Yani yere suyunu tut derken suyunu altta tut. Yani suyu yut diye emredildi. Yere suyu yut, göğe de suyu tut diye emredildi. Ve ondan sonra Allah'ın emri bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Ve قُضِيَ الْاَمْرِ وَقِيدَ الْمَا Bunun üzerine sular çekildi. Allah'ın hükmü artık gerçekleşti. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ Ve gemi Cudi üzerine ne yaptı? Yerleşti. Oturdu. Bunun hakkında hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Yani bu Cudi kelimesi hakkında. Çünkü yani bu maksatlarla hiçbir bağlantısı yok. Yani geminin nereye oturduğuyla hiçbir bağlantısı yok. Hatta işin insanı üzen tarafı var. Rivayetlerde Hazreti Nuh'un o yıkmak için gelmiş olduğu şirk, Allah'tan başkasından yardım edilmek olma şirkini ve onun gibi bir umum şirki ortadan kaldırmak için gelmiş olan Hazreti Nuh'un Allah'ın yardımıyla kendisiyle kurtulmuş olduğu o geminin parçalarını rivayette geçtiği şey sonradan buldular da onu mübarek addettiler. Kimisi evine götürdü, kimisi ona çaput bağladı, kimisi bilmem ne yaptı. Ondan yardım ister oldular. Cahil. Yani Hazreti Nuh'un sonradan gelecek olan kavmi. Arkasından gelecek olan nesildir. Ve orada biliyorsun Hazreti Nuh ve gemideki nesilden tekrar insanlık bir daha çoğalıyor. Bunun üzerine Cudi'ye oturdu. Ve kîle bu'den ve denildi ki lil kavmi zalimin zalimler toplumuna ne olsun? Yazıklar olsun. Yani onlar olmaz olsunlar. Onlar yeryüzünün zaten pislikleriydiler. Allah'ın tertemiz yarattığı, kendisine kulluk edilsin diye yarattığı yeryüzünü günah için kullanacak şekilde onu pisletenlerdi. Sinekler gibiydiler. Temizledik. Uzak olsunlar. Bunun üzerine Hazreti Nuh dedi ki وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ Ey Rabbim dedi. فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بِن۪ي مِنْ اَهْل۪ي Ey Rabbim bu benim oğlum, benim ehlimdendir. وَاِنَّكْ وَعَدَكَ الْحَقِّ Şüphesiz ki senin vaadin haktır. وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِم۪ينَ Ve sen en güzel hükmedenlerin hükmedenisin. Olayın o boyutunda Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlundan Allah'a bahseder. Talepte bulunmaz. Yani talep yok. Sadece senin vaadin hak, bunu biliyorum ya Rabbi. Sen en güzel hükmedensin. Benim oğlum yerin dibine geçirilmeyi hak etmiştir ki sen onu geçirdin ya Rabbi. Hiçbir bir şey yok. O senin kulun. Ona ben göz vermedim ki, ona ben kulak vermedim ki. Sen verdin. Senin onun üzerindeki hakların daha çok. Ama yine de bir parça içerisinde acaba mı var? O olayın esnasında, o olayın içerisinde. Ama burada daha önce ifade ettiğimiz gibi Kur'an'daki iki ehil kavramı içerisinde büyük ehil kavramı devreye giriyor. Ne ehli bunlar? İman edenler. Ehl-i Beyt derken iman edenler ehli. Burada doğrudan bu devreye giriyor ve öbür kan bağını ne yapıyor? İptal ediyor. Kan bağını doğrudan ortadan kaldırıyor. Kale ya Nuhu innehu leyse min ehlik. Ey Nuh dedi Hazreti Nuh'a Rabbimiz Tebareke ve Teala. O senin ehlinden değil ki. Senin ehlin iman edenler. Senin ehlin kurtuluş gemisine binmeyi hak edenler. Senin ehlin senin akidenden olanlar. Senin ehlin sadece onlar. Senin ehlinden başka, senin akidende olandan başka senin ehlin olamaz. Senin başka bir takıntın olamaz çünkü sen Müslümansın. Yani yok akrabamdı işte, yok benim sülalemdendi, yok benim ırkımdandı, yok benim bilmem değil. Başka bir bağın yok senin, akide bağı. Sadece bu. Kim senin akidendense senin ehlin o. Kim senin akidenden değilse o şeytanın hizbinden bitti. Neyse min ehlik, senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih. O salih bir amel değil. Ki salih amel iki boyutludur. Birinci boyutu, salih amel işleyen kişinin kendisine fayda verir. İkinci boyutu, işlemiş olduğu amel başka birisine fayda verir. Dolayısıyla sen bir baba olarak üzerine düşecek boyutta amelini ortaya koydun ey Nuh. Ama netice bakımından o karşı tarafta vermesi gereken neticeyi vermedi. Dolayısıyla bu salih amel olmadı bu. Senin bu oğlan salih amel olmadı. Sen çabayı sarf ettin. Tabii çabayı sarf edeceksin ondan sonra. Yoksa çocuğun için hiçbir tasalanma. Çocuğun ne giyinir, ne yer, ne içer, internette nerelere gezer, müzik mi dinler, video nelere bakar. Bunları hiç takip etme. Ondan sonra çocuğun gözü açılınca maymunun gözü açıldığı gibi 14-15 yaşından sonra ipi koparıversin. Ya bu çocuk böyle değildi. E ne yapalım? Hazreti Nuh'un oğlu da böyleymiş. Kusura bakma. Yani Hazreti Nuh Aleyhisselam senin yani yalanının önüne bir perde olsun diye Allah-u Teala sana göstermiyor ki. Daha çocuğun ne yaptığını bile takip etmedim. Bakıyor musunuz? Yani çocuklarınız internette nerelerde geziyorlar, internette ne paylaşıyorlar. Şifrelerinden haberiniz var mı? Mesela Facebook var. Var mı şifrelerinden çocuklarınızın haberiniz? Yok. Niye yok? Ne paylaştığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ne okuduklarını takip ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Evinizde zaten sesi çıkmıyor ki. Zaten sesi küçük. Hep söylüyoruz. Burada var çocuklar. 10, 11, 12 yaşında. Bir baba olarak buradan bir tanesi kalksın, kızsın, sus lan desin. E susuyor. Garibim kafayı eğiyor. Ne yapsın? El kolu bağlı. Susuyor. Bir şey diyemiyor. Ama gelsin bir 15-16 yaşına, sus lan dedim mi? Öyle susmuyor. Eve gidince annesine diyor ki, ya anne babama söyle de öyle milletin içerisinde artık yani biraz dokunuyor yani. Öyle diyecek. Biraz daha ileri gidiyor. 20 yaşına geldim mi doğrudan sen sus deyince kafasını eğen çocuk öyle yapmayacak artık. Doğrudan kalkıp suratını asıp çekip gidecek. Belki sen bağırdığın halde gelmeyecek. Ondan sonra evde çekişmeler olacak, başlayacak. Evde iki tane silahşör gibi. Baba bir tarafta silahşör, oğul bir tarafta silahşör. E bu çocuğun sen oğlunun gönlünü kazanmak için çaba sarf etmedin ki. Takip etmedin ki. Çocuğun cebine parayı sırtına ceketi, altına arabayı aldın, zannettin ki en kaliteli baba benim. Çocuğumun her istediğini aldım. Yok, böyle değil. Hazreti Nuh böyle insanların diline düşecek bir kimse değil. Sen gerçekten amel boyutunu yap, salihlik boyutu o Allah'ın takdiri. O yüzden ey Nuh, sen amel boyutunu yaptın. Ama salihlik boyutu neticelenmedi. Yani sonucuna ulaşan bir amel olmadı bu. Olmadı. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ey Nuh! Yani bir şey talep etmedin ama sakın sana müsaade etmediğim bir hususta benden bir talepte bulunma. Uyarı var burada. Sakın bulunma. Çünkü Kur'an'da birçok yerde ilim kelimesi izin içinde kullanılır. Yani bunu ben kelime olarak şeyine girmeyeceğim. Biraz Arapçayı gerektirir. O kadar da konuşmaya gerekli görmüyorum. Ama ilim bilmek olduğu için insan bildikten sonra ne yapar? Bildiğiyle amel eder. Bildiğiyle amel edince olgun amel eder. Bu anlamda bilmek müsaadeli olmaktır. Ve Kur'an'da bu şekilde kullanılır. O yüzden hani başka bir ayetinde diyor ya, annem baban seni ilmin olmadığı bir hususta bana ortak koşmaya yönlendirirlerse annene babana itaat etme diyor ya. Felatutehumu. Orada da geçtiği gibi aynı. Yani sana iznin verilmediği bir hususta bana ortak koşman için benim haram kıldığım bir şeyi annem baban sana salık verirse anne baba da olsa itaat etmeyeceksin. Burada da aynısı. Ey Nuh, müsaaden olmadığı bir hususta sakın benden bir talepte bulunma. İnni a'izuke en tekune minel cahilin. Yani cahillerin yapmış olduğu bir takım gafletler gibi senin bir anda bir hata yapmış olmana karşı seni uyarıyorum diyor Allah-u Teala. Uyarıyorum seni. Yani o içindeki o hevesi zorlama. Onu zorlama. Bunun üzerine hemen Hazreti Nuh Aleyhisselam hemen ne yapıyor? Diyor ki قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي مِهِ عَلْمٍ. Ya Rabbi, müsaademin olmadığı bir hususa senden talep etmekten sana sığınırım. Sana sığınırım. Yani ola ki bir takım sebepler bana etki yapacak olursa, ki yapmadı da Allah'ın izniyle. Ama o kadar dahi olsa yapma. Hemen sana sığınıyorum ya Rabbi dedi. Hemen mağfiret istiyor. Ve illa tağfirli. Eğer beni mağfiret etmezsen ya Rabbi. Ve terhamni. Eğer beni esirgemezsen. Ekun minel hasirin. Ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Kaybedenlerden olurum. Kıyle ya Nuh ihbit bir selam. Ona da dedi ki ey Nuh, artık selametle ne yapın? Minna, bizden bir selamet ve berekat ve bereketlerle beraber senin üzerine gelecek olan bereketlere ne yapın? İnin. Ve bu kimin başka üzerine bunlar gelecek? Ve seninle beraber olan o Müslüman ümmetin, o topluluğun. Bir sayıları az. Senin ve onların üzerine bizden bir selamet ve bizden bereketlerle ne yapın? İnin. Hüküm verildi. Ve umemin, ki daha sonra ümmetler de gelecek ey Nur. Bu Allah'ın pürüfung diyorum, subhanallah. İmtihanı, bu Allah'ın denemesi, yeryüzündeki imtihan süreci devam edecek. Ve yine onların içerisinden nankörler de çıkacak. Ve umemin senumetti'uhum thumme yemessuhum minna azabun elim, ki onların arkasında gelip de bu selamet ve bereketin arkasında azgınlaşacak olan, bizim kendine verdiğimiz nimetleri günah için kullanacak olanlar, onların da biz haline bakacağız diyor Allah-u Teala. Çünkü Allah'ın hakkı her zaman üsttedir. Allah biricik gerçektir. Tek gerçektir. Dolayısıyla onlara bizim azabımız, elem verici olan azabımız gelecek. Ve biz onları da biraz faydalandırdıktan sonra o hükmü onlara da vereceğiz. Tilke min enba'il gayb diyor Allah-u Teala. İşte bu gaybın haberlerindendir. Yani kimsenin çok detaylı bir şekilde bir bilgi veremeyeceği, kaybolmuş olan bilginin detaylarındandır bunlar. Nuhiha ileyk. Biz bunları ey peygamberim sana vahyediyoruz. Ma kunte ta'lemuha ente ve la kavmuke. Ne sen ne de senin kavmin min kabli haza. Bundan önce bunun hakkında detaylı bir bilgi sahip değildiniz. Bir bilginiz yoktu. İşte biz böyle size bunları ne yapıyoruz? Gösteriyoruz ya Allahu Teala. Vahy ediyoruz. Fasbir. Sen de davet ediyorsun ey peygamberim Nuh gibi. Sana da deli diyorlar. Senin yanındaki Müslümanlara da gülüyorlar. Müminlere, erkekleriyle, kadınlarıyla onlara da gülüyorlar. Yasirlerin tepesine biniyorlar, Sümeyyelerin tepesine biniyorlar, güçsüzlerin tepesine biniyorlar, Bilal'ı taşın altına yatırıyorlar, dalga geçiyorlar. Bunları yapıyorlar. Bak gördün mü? Aynı süreç. Nuh'a da öyle olmuştu. Sen ne yap? Fasbir. Yolunda devam et. Diren. Sakın caydırmak isteyenlerin caydırma politikalarına, saptırmak isteyenlerin saptırma politikalarına, kınayanların kınamasına, şeytanın tuzaklarına ne olursa olsun. Yani seni bu yoldan alıkoyacak ne varsa hiçbirine aldanmadan fasbir olduğun yolda ne yap? Devam et. Diren innel akibete şüphesiz ki sonuç, sonun güzelliği, neticede kazanacak olanlar kim? Lil muttakin Allah'tan sakınanlardır. Böyle akibetü lil muttakin. Sonuç, güzellik, kazanacak olan, sevinecek olanlar, son gülecek olanlar, ebedi huzuru tadacak olanlar, yaptıklarına pişman olmayacak olanlar, onlar Allah'tan sakınanlardı. Allah'tan korkanlardı, günahtan kaçanlardı, sevaba koşanlardı. Allah'a isyan olduğu yerde ayaklarına kilit vuranlardı, vurmaya çalışanlardı. Dolayısıyla devam edin, akıbet muttakilerin diyor. Burada inşallah bırakıyoruz. Bir sonraki tefsir dersimizden sonra inşallah zaten doğrudan hangi peygamberin kıssasına başlıyoruz? Hud aleyhisselamın kıssasına başlayacak Allah Azze ve Celle. Onun kıssasını da anlatacak. Hud aleyhisselam da Mekke ve Arabistan'a çok uzak değil. Alt tarafta oldu biliyorsunuz. Ona geçecek. Onu Allah nasip ederse bir sonraki derste tekrar başlayacağız ve devam edeceğiz. Allah-u Teala hepimizi muttakiler olarak sonu güzel olanlardan eylesin. Allah-u Teala bizi kurtuluş gemisini inşa eden, kurtuluş gemisine binen ve kurtulan kullarından eylesin. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Ve ahiru da'vana. Enilhamdülillahi Rabbil alemin.